ذکر کو سوره غاشیه پسې انزل کې پس د سوره لیل نه دي مخکې ترغیب وو نو دې سورته کې دعوت ذکر کوي او ترغیب اعمال صالحه او ذکر کوي مخکې د مجرمانو حال بیان شو چې تصلا نارن حامیه ابیا اور پسې او دې سورته کې نجات ذکر کوي دغه عذابونو نه چې هغه په اعمال صالحه سره دي نو اول ترغیب د اعمال صالحه او ته ابیا اور پسې تخفیف دنیاوی دي په هلاکت د اقوام مکذبو ابیا اور پسې اخر کې دغه سي زجر په استحباب د دنیا سره او اهانت تمال او محبت تمال. بسم الله الرحمن الرحیم. والفجر گواد وقت سبان ده انسان پا غفلت باندی دمر قیمتی وقتن الار و لیال عشر او غلص شپی یا در رمضان چه اعتکاف دی دمر قیمتی شپی در اباغی که لیلت القدر هم دی یا غلص روزی آخری دی ذو الحج چه حج بگی کی و الشفعی والوتری او گواد آغر روز چه تکیده والوتری او نا تکیده شفع دا اختر لوی اختر روز لسما اوتر دا عرفی روز نهما دا دیر دا عبادات روزی دی کنقا وقتو ندی واللیلی او شپا ازایس را کلا چی پا تیری دوشی دا آخری وقتی دیر دا قبل دو قیمتی دی دا ټول وقتو نا پسبان دی گوادی دا دی انسان پا بدبختی بان چی دا با کسو نکلو حل فی ذالکا یقینا نشتا دی پا دی وقتو نو کی قسم عبرت لذی حجر دا پار دا اقل من نو چې چاته نه فائدہ نه دا غوستین دا غي حال وګوره علم تران وګوره ته کیفا فعل ربک څنګه کار وکړستا بیا دین دا دیاں سره ارم ذات العماد هغه عادیان چې د ارم اولاد دي دیني کو هغه عادیان ذات العماد چې خوندان د بنگلو پوچت جوت مکانات التي عالم يخلق مثلها في البلاد چې ندي پیدا کړی شي په شانداري په خارونو کې او سمودیان هغه چې تراشلي به غټي بلواد په خارونو کې او فرعونیان هغه ذل اوتاد چې میخونوالو سزا به ورکوله نو چې وابه چوبند په زمکه لا سختي نو میخونو به پټکوال ذل اوتاد یا لخکری چې باغې بادشاہی مضبوطه وا هغه کسان توغه فل بلاد چې سرکشی کړی وا په خارونو کې پاک سرو فی الفساد نو فساد یې پکې زیات کو پس په مقابله د پیغمبر موسی علی السلام چې راغ نو مقابله شروع کړه الله او تاسو نو خو چې فساد ډیر کنو پس وباله ربک راتوی که پا دیبانی رفست آساو تو عذاب یو ٹکڑا یو کوڑا تا عذاب او بیشک رفست آپا مورچا کی دی لبیل میرا سواد سمانا کسوک داوی چه اللہ واس نکی اگا بسکلی دی ستلش کنا قومون احلاک للا یو نو دو نو کنا اللہ وی نا زبس ستلش با لبیل میرا سواد اللہ واسم پا انتظار کی دی اقبل مخلوق تا گوری چیزی سکی داغی عمل مناسب سزا ولا ورکی که نخوا چوی فینزورا کیفت عملون عرب کی تیر شویو فینزورا کیفت عملون گوری چی تاس سکوی وسخا نار چی انسان دے ناشکر انسان کلا چی ازمیختو کی پدبان دی رب ددو پیو ترق پاکرمهو عزتمن یہ کی ونا عامه مالدار یہ کی فیقولون ذیوی ربی اکرمن زما رب زما ډیر عزت کړی دی ازی په هیڅ خبره نیم نیم غړې کړې دا دغه شکریا وا تا شکرې کلمه نه زد کړې دا خو نه دا څه چې وای ښا او هغه عوام ما زم ابتلا او کله چې امتحان پیو کی بل قسم فقدر علیه رزقه نو کم کی په زبان خپل روزی کم ہے کی وره چوری کا وسوی فیقولون وای ذی ربی اهانن زخپل رقص پکړې ما او کاغذ نه سپکړې نو ارچا و زما قدر کو ها او اهانن زما سپکواله ولستا په قرضو کې زما سپکواله وکړو تاول سوار کلیو مخکی شکر و باسا چه دا عزتمندو نخو خی که نخا چه لاس دیر نرسی نو پا دی بانده صبر کوا صبر کلا یقیناً دا سنده لکه دا تاسو چوائی چه عزت دیتا وی چه مال دیری او ذلت دیتا وی چه مال نی دا سنده تاسو عزت او ذلت دیتا وی نا بلا تکرمون الیتیم اهانت داره چې تاسو عزت نکوي د یتیمانو هغه سره احسان نکوي دا غي خیال نه ساتي او اصل عزت هم دغه دي چې لوی تاسو ما باندې رضا کو او زبر زنه رضا شمه ولا تحاذون علی طعام المسکین او تاسو کې شوق نشته دي چې مسكين ته طعام ورکړي لا تحاذون شوق نه پیدا کوي ځان کې د سخاوت د څومره لوی اوچت مرتبه ده او څومره عزت ده وتاکلون التراث اکل اللمن او خره تاسو مال د مړو په خوراک ډیر ډیر سره مال د مړو د چا مالی د یتیمانو ولی چه یقی ملشی نو اتیمانان تا پاتی چی کنن اتاسو یه داس خوره ای چی دی سورالویی گی نبت چی منگا عرص کنگال کلی خوا اکل لمن دامان دیر خوراک نشاسه بی بل تا کلون اموال الیتام او المساکین اغیل نور کوئی ظالمان دا غینا خوره اغیتا هم چل جوړ کرده دی نو زه ترقی وکړه په ظلم کې ها یو خدغه ظلم او چې لا تکرمون لا تحاذون او زه ترقی وکړه چې هغه ته ناس دي وتحبون المال حبا جما محبت کوي د مال سره محبت ډیر کلا چرذا سن زه ذاتو قتل ارض دکن کله چې وجړ کول شي زمکه پجړ کول او یا ربک اخکار شي ربستا متشابهات او ملائک ټولو سب په سب وجی ایوم ایزم بی جہنم را بوستی شی پا دغر وقت انی خکار بکلی شی جہنم نو پا دغر وقت باندی با یادی انسان خپل عمل یتذکر انسانو ما سعا و سرمخیو وانا لہو ذکرا او چرت بشید دا پار یادو الفید من یقولو چغی بوی یا لیتنی قدمت لی حیاتی یو معنا افسوس چې ما سکړې وې په خپل ژوند د دنیا کې ژوند رانه بس لاړ قیمتي ژوند رانه په له لایب کې لاړ قدمته چې ما مخکې کړې وې د قیامت لپاره له حياتي په خپل ژوند د دنیا کې او دویم دا قدمته چې ما سا عمل کړې وې له حياتي د دې راتلونکي ژوند لپاره چې حیات طويله ده په یوم ذل الله يعذب عذاب واحد وذكرت باندې با عذاب ورنکي په شان د عذاب د الله هیڅوک د کفران ویلو چې ولتعلمن اينا شد عذاب وابقا چې زما عذاب سخت دي کله الله عذاب ولا يوسق وساقه احد او تړل بونکي پښان د تړلو د الله هیڅوک که دنیا کې څوک تړل مړل کوي په زنجیرونو کې او الله یې زما په شانتي نشي تړلې او یې ځکه که دنیا کې ته اوسړی و تړلې او چته کوی ته ورده خو داغه فکر بار دی ها داغه فکر کور کې دی داغه فکر په خپل کلی کې دی داغه فکر خپل خپلوانو سره دی او الله چې وتړي نو هغه فکر مو سره وتړي ان شي تر بار دا وی داغه د زمین کې ډېر فرق دی ها یا ایته النفس المطمئنه اغه نفسو چې ته خوشاله وي په ایمان باندې ارجعی الی ربک زوا پس خپل رب ته چې کم زین راغله کم زین راغله ونفخنا فیه من روح الله نو پکې چول نو پس خپل رب ته ځکه نستا خو هغه زه دی ها راضیه تم مرضیه خوشاله او خوشاله شوي فدخلی فی عبادی داخل شاہ زما په بندیانو کې ودخلی جنتی او داخل شاہ جنت تا بندیانو کې سمانا اذن نفوس زو وجد او علا بزی چه مخ که بدن لراشی کنه خوا نو فی عبادی دا مانا چه لر شنه نوزا زما بندیانو که او بیازه ادوه مانا دادا چه جنتیانو سر یوزه شا پا ڈل بزه یوازه یوازه نا زګه دنیا کې مستاذو تنظیم او چې يدل علی الجماعه امن شذ شذ فی النار او دلته هم په تنظیم بزی سورته